شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت آهنگی محلی با صدای گلوریا و قطعه آوازی در دیلمان با آوای سیاوش خواهید شنید. همایون خرم، جلیل شهناز، مجد، مجید نجاهی، حسن ناهید، محسنی و همدانیان دیگر هنرمندانی هستند که در این برنامه شرکت دارند. Thank you. Eşkıya yavrum, kıvrım. Oh. Lord.